राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा कार्तिक कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 1252 अनुसार 11 अक्टूबर 1995 को लगभग प्रातः 8 बजे ताल मैदान सरदार शहर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट हो ये मैं जाना। भगवान सब में समान रीति से परिपूर्ण व्याप्त है, ऐसे संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, वीर कहते हैं, पुराण स्मृतियां जो अच्छे से जानकार सब ये बात बताते हैं। तो इसको मान ले पहले। देखो मनुष्य में एक करने की शक्ति है, एक मानने की शक्ति है, एक जानने की शक्ति है, तीन शक्ति है। करने की शक्ति है काम करना, हरेक करने की शक्ति है। एक जानने की शक्ति है तत्व को जाने, हरेक बात करे, पढ़ाई करे, जानने की शक्ति है। और ये मानने की, या मेरी माँ है, ये मेरे भाई है, ये मानने की। करने की शक्ति का काम तो सेवा में लेना है। ये करने की शक्ति अपने लिए लेता है, ये गलती करता है। करने की शक्ति केवल सब संसार की सेवा के लिए, क्योंकि करने की शक्ति संसार से मिली है, करने की सामग्री भी संसार से ही मिली है। इस वास्ते संसार की ही है, हमारे दी है केवल उनकी सेवा करने के लिए, हमारे लिए दी नहीं गई है। हमारे को कर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी अविनाशी है, चेतन है, मल रहित है, सहज सुख राशि है। तो सहज सुख राशि के लिए करना क्या है, अमल है उसके लिए क्या दूर कर, क्या अमल करना दूर करना है, अविनाशी करना क्या है। तो करने की जो शक्ति मिली है ये सब दुनिया की सेवा के लिए ही मिली है। तो करने की शक्ति इसमें उपयोग करना है। जानने की शक्ति है वो अपने स्वरूप को जानना, मैं हूं ऐसा जो कहते हैं, मैं क्या हूं, ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारु शरीर ये मैं नहीं हूं, मैं इनका स्वभाव प्रकाशक सचित आनंद रूप हूं। ऐसे जानने की शक्ति अपने में लगानी चाहिए और मानने की शक्ति परमात्मा में, क्यों परमात्मा को देखा नहीं है, किसी इंद्रिय से परमात्मा विषय भगवान देखे नहीं जा सकते, तो इंद्रियों का विषय परमात्मा नहीं है, तो उसको तो मानना होता है, मान ले फिर वे कृपा कर दिख जाते हैं। परमात्मा किसी इंद्रिय का विषय नहीं है, ये बात सत्य होते हुए भी भगवान इंद्रियों के विषय में आ सकते हैं, इसमें वे समर्थ हैं। इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों के विषय में पकड़ रहे ये बात नहीं है, परंतु परमात्मा तो सब में है, तो इंद्रियों के विषय में भी आ जाते हैं, कृपा करके प्रकट हो जाते हैं। प्रेम से प्रकट हो ये मैं जाना, तो सब जगह समान रीति से परमात्मा है। और सच्ची बोल तो वो ही हमारे हैं, ये दिखने वाला जगत हमारा नहीं है, ये तो मिला है नहीं हमारा, मिला हुआ है। मिला हुआ सब साथ में रहता नहीं, ये साथ में रहेगा नहीं, जो है वो कहीं जाएगा नहीं, वो तो है, वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो वो हमारा है, ये मिला हुआ है। जैसे रास्ते में चलते चलते मिल जाए, अगर ये रास्ता उनका दे हमारा इधर ऐसे हो गया, अलग हो गया, वैसे पंत संगमा ऐसा लिखा है, रास्ते में चलते चलते मिल जाए और अगर अपने रास्ते आते जो अपना अलग अलग हो जाए, ऐसे पंत संगम बताए, पंत बारा मार्ग के संग है। जब सराय का भाषा ऐसे कहते, सराय में आ गए, उतर गए, धर्मशाला में ठहर गए, फिर अपने अपने चल दिए, इस तरह से है ये। तो ये मिली हुई चीज हमारी नहीं है, मिली हुई चीज संसार की है, इस बार संसार शिव में लगा देना, और जो है सब जगह पूरी पूर्ण वो हमारा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जैसे वो सब में अविनाशी है, समम सर्वेश भूतेश तिष्ठन्तम् परमेश्वरो विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। ऐसा देखता है वो देखता है, और ऐसे नहीं देखता है वो देखता नहीं है, वो दिखता नहीं है, वो सुधा से अंधा है। कौन है कि समम सर्वेश, सब प्राणी तो अनेक तरह के हैं, इनमें समान रीति से है, किसी में ज्यादा किसी में कम नहीं। ज्ञानी महात्मा में तो ज्यादा हो, अज्ञान में कम हो परमात्मा, ऐसा नहीं है। मनुष्य में ज्यादा हो, पशु पक्षियों में कम हो, भूत प्रेत पिशाच राक्षसों में कम हो, ऐसा नहीं। समम सर्व भूतेषु, तो समम सर्वेश भूते तिष्ठन्तम्, ये भूत प्राणी तो सब नष्ट हो रहे हैं, जितने ऊपर गए साधु ये तो जा रहे हैं, ये तो वियोग हो रहे हैं। हमें जिसका त्याग करना है वो हमारा त्याग कर रहा है, शरीर है ये भी हमारा त्याग कर रहा है, ये जितनी वस्तुएं हैं स्वतः ही हमारा त्याग कर, हमारे से अलग निरंतर हो रहे हैं। हम तो कभी बैठते हैं, कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी काम करते हैं, कभी लेते हैं देते हैं, विश्राम करते हैं, परंतु ये संसार विश्राम नहीं करता है, ये निरंतर जा रहा है, निरंतर बह रहा है, बड़ी तेजी से बहता जा रहा है अभाव की तरफ। जैसे नदियां सभी समुद्र की तरफ जाती है, ऐसे ये संसार सब अभाव में जा रहा है। जैसे आपका हमारा बालकपन था वो अभाव में चला गया, अब कहाँ है उसको दिखा नहीं सकते, तो ऐसी सब चीज अभाव में जा रही है, निरंतर अभाव में जा रही है, निरंतर। तो जब सब जा रहा है संसार एकदम बीत रहा है, अब इनको हम साथ माने तो साथ कैसे रहेगा, आप तो रहने वाले हो, रहने वाले परमात्मा जो सब सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम्, ये तिष्ठन्तम् है मनु स्थित रहता है, और ये गच्छत्सु सब जा रहा उसमें रह रहा है, विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, ये सब नष्ट हो रहे हैं उसमें अविनाशी है जो कद रहता है। तो ये इसका ये दो भाग है, ये अलग अलग, नाश तो विद्यते भावा, ये असत है, इसका भाव विद्यमान नहीं है, ये तो हरदम जा रहा है, मिट रहा है निरंतर, और इसमें परमात्मा को कभी नहीं मिटा, कभी मिटेगा नहीं, कभी मिट सकता नहीं, कभी मिटा नहीं है, मिट सकता ही नहीं, वो सब में सार रूप से विराजमान है। विनश्यत सो अविनश्यंत, यह पश्यति स पश्यति, उसको जो देखता है वही मैं परमात्मा है, कैसे देखता है, तो इसका वैज्ञानिक दृष्टांत तो भाई हमें मिला नहीं है। आप व्यापारी हो तो व्यापारी खरीदते हो वस्तु को, तो खरीदते हो तो वहां देखो इस भाव से ये खरीदा है और वहां इस भाव से जाएगा तो इतना भाव जाएगा, तो आप उस वस्तु में रुपया देखते हो, इतना रुपया हो जाएगा, इस भाव आया इस भाव जाएगा तो इतना रुपया हमारा हो जाएगा, तो उसमें कोई देखे रुपया तो उसमें रुपया दिखेगा नहीं, हरेक आदमी थोड़ी देखता है रुपया, उसमें आपको दिखता है यहाँ इतने भाव सस्ते से मिला और हमारे वहां महंगा होता है, हम जाए वो बेच देंगे इतना रुपया हो जाएगा। तो आप जैसे रुपये दिखते है ना, ऐसे परमात्मा दिखते हैं सब में, कि ये सब है, ये वस्तु ऐसे है चल जाएगी, इसमें है वो हमारा रह जाएगा, वो हमारा है उसको देखते हैं। ये समम पश्यति सब, ऐसे समम पश्यति सर्वत्र, जो सब जगह समान देखता है, समम अवस्था तुम ये समान से अभिव्यापक सर्वत्र समाना, समम पश्यति सर्वत्र, समम अवस्थितम ईश्वरम, ईश्वर के साथ समम अवस्थितम समान रीति से है, उस समान रीति से वो जो देखता रहता है तो वो अपनी हत्या नहीं करता, परम गति को प्राप्त हो जाता है। अगर उसको नहीं देखता है वो आत्मघाती महापापी है, उसके पाप का दंड इतना होगा पता ही नहीं कितना जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये दो श्लोक है, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं ये पश्यति स पश्यति, समम पश्यने, क्योंकि समम पश्यने सर्वत्र समम अवस्थितम ईश्वरं न हिनस्ति आत्मना आत्मानं ततो याति परागतिम। तुम जो समान रहता है कभी विनश्यत अविनश्यंत है, तो अविनश्यंत देख तो सभी अविनश्यंत हो जाएगा, जैसे उसका नाश नहीं होता ऐसे देखने वाला कभी नाश नहीं होता। अविनाश को देखता है अविनाश हो जाता है, नाशवान को देखता है तो अविनाशी बना जाता नहीं, पर प्रतीत होता तो मैं मर जाऊंगा। भागवत के अंत में सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, पशु पशु बुद्धि मान जाइए, ये पशु बुद्धि है कि मगर मैं मर जाऊंगा, मनु शरीर के साथ ही जन्म गया, शरीर के साथ ही मर गया, जन्म शरीर के साथ ही सुखी हो गया, शरीर के साथ ही दुखी हो गया, शरीर कहीं बीमार हो गया तो मैं बीमार हो गया, शरीर स्वस्थ हो गया तो मैं स्वस्थ हो गया, ये पशु बुद्धि मान जाइए। अंत में कहते हैं पार मार्ग स्कंद में, ये पशु बुद्धि को छोड़ दे, ये पशु बुद्धि मत रहे, तू नित्य निरंतर रहने वाला शरीर के साथ कैसे रह गया? शरीर तो बचपन से आज वो इतना बदल गया, पर तू तो बदला नहीं है, तू तो है वो देखने वाला, जो समान रीति देखने वाला है वो अपनी हत्या नहीं करता, अपनी हिंसा नहीं करता, उसका नाश नहीं होता, वो है जो कदम रहता सदा ही अचल सतह। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रीमते प्रगट, उसकी तो आकर्षण होता है ना, ये क्या हुआ है, गलती क्या हुई है कि उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों की तरफ हमारे मन का खिंचाव हो गया। रूपी बड़े अच्छे होते हैं, स्त्री पुत्र बड़े अच्छे होते हैं, ये मान बड़ाई बड़ी अच्छी होती है, आदर सत्कार बड़ा होता है, ये सुंदर बाटिका बड़ी सुंदर है, ये जो उत्पन्न और नष्ट होने वाले की तरफ जो हमारा मन फिंच गया है, ये बड़ा दोष हुआ, खास दोष ये है। अब इसमें मन खिंच गया तो उसमें कहा मन खिंचे बताओ, 100 पैसा किसी के पास में था, वो 5 कहीं 10 कहीं 20 कहीं 15 कहीं 2 कहीं 5 कहीं लगा दिया, अब पास में कुछ नहीं रहा, ऐसे कुछ हिस्ट्री में, कुछ पुत्र में, कुछ मान में, कुछ बढ़ाई में, कुछ धन में, कुछ मकान में, कुछ अपने आराम में, ऐसे मन लगा दिया कि साहब अब भगवान तुम कौन जाओगे, और सब पूजे तो खर्च हो गई इधर, इस बार से सब अकार ममता ताग बटोरी, सब समझो मेरापन है, ममता रूपी धागा है, इसको बटोर लो, इसको इकट्ठी कर लो, और मम पद मारे, मेरे तो भगवान के चरण में, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई, ये सब धागों की एक डोरी बटन डोरी, धागा तो टूट जाएगा बहुत जल्दी। तो संसार का संबंध है बड़ा अच्छा दिखता है, थोड़ा सा मन मोटा हुआ तो तेरे में मेरे घर से टूट जाता है। धागा होता है उस टूटते शब्द भी नहीं, किस चुपके से खिस जाता है धागा ही टूटेगा। ऐसे मतलब डोरी बढ़ता, तुम्हें माता से पिता, तुम्हें बंधु से सखा, तुम्हें विद्या द्रवणम, तुम्हें डोरी बढ़ लिया। ओ सिमट एक ठाई, वो जो ने और नाता है, संबंध है, अपनापन है, जो सिमट करके एक जगह ही हो जाएगा, एक जगह हो जाएगा वो, तो डोरी भगवान के चरणों में बांध ले। भगवान कहते नीरज मेरे तो ये चरण है बस। रे चित्त चिंत चिरम चरण मुरारी कृष्ण का भव। ये जो अपने अपने दिखते हैं, फिर वो दिखते अपने हैं, सर्वम विलोक सके मृग कृष्ण का भव। जैसे मृग तृष्णा होती है, मृग कृष्णा का जल आपने देखा होगा, सीधा ताल भरा हुआ है, दोपहर के समय वह दिखता कि जल भरा है, ऐसा जल दिखता है साफ साफ, और जल के ऊपर तरंग आ रही है, यूं तरंग आ रही है, और कोई वृक्ष खड़ा है तो वृक्ष की छाया है, वो छाया में भी यूं हिल रहा है, बस छाया हिल रही जल के साथ में, जैसे जल में छाया होती है और वो जल के साथ हिलती है, ऐसे छाया हिल रही है पानी में एकदम, और ये एकदम जल भरा हुआ दिखता है, परंतु सब सूखी जमीन है, गिरी भी नहीं है, मिल दौड़ता है पानी पीने के लिए, भागने भागते रहता है, और लग जाए सर्वम गिलो का सखे मृग कृष्ण का भाव। सखे प्यारे मित्र, ये मृग कृष्णा की तरह है। लोग कहते हैं कितना हो जाए निहाल जाएंगे, इतना हो जाए तो ठीक हो जाएंगे, हो जाएंगे, ऐसे तो कहते हैं कई आदमी सुने, पर ऐसा आपने सुना कि मैं तो निहाल हो गया हूँ, ऐसे संसारी नहीं मिलेगा। परमात्मा के प्यारे भक्त तो के जीवन में भगवान प्रेमी मिल जाएंगे कि हम तो मौत हो गई है, अब हम हमारे भय है न मरे भी, कहते अब हम होंगे, हम मरेंगे नहीं, कभी मर ही नहीं सकता, मर ही नहीं सकता, तो बात सच्ची है, मर नहीं सकता, मरता है ही नहीं, पर मरता है शरीर के साथ, मरना मान लेता है, मरता नहीं है। मेरी तो एक जगह बात हुई थी कि महाराज जी साथ ही मर गया, तो मैंने कहा मर जाए तो पापन कट जाए, तो निहाल ही हो जाए, कोई पाप भोगना पड़े न पुण्य भोगना पड़े न कोई लोग जाना पड़े, निहाल हो जाए, मरता नहीं, आप तो ये हो गई, शरीर तो रहता नहीं भी ये मरता नहीं, ये मरता नहीं इस वर्ष आफत है, शरीर के साथ मर जाना तो सब आफत मर जाए, ना कहीं नरकों में जाना है, ना कहीं स्वर्ग में जाना है, ना कहीं आना है, करना है, खत्म हो जाए, सब ठीक हो जाए, चाहे तो ये मर जाए और चाहे शरीर अमर हो जाए, तो शरीर साथ में और मौत में जाएंगे, पर आफत ये हो गई, शरीर तो मरता है, ये मरता है नहीं, ये दोनों मिल गया, अब आफत ही हो गई, शरीर को अमर करना चाहता है कि ये रह जाए हमारा, जानते हैं, ध्यान दे उसमें आप सब जानते हैं कि शरीर मरेंगे, पर मन में होती कि मैं नहीं मरूं, मेरा शरीर न मर जाए, रोग सब मिट जाए, निरोग हो जाओ, नहीं मरो, ये समझ में नहीं आती कि सब मरते तो तू कैसे नहीं मरेगा, जानते हो, मानते नहीं है, जानते हैं पर मानते नहीं है, यो तो तन जासी रे जासी, यो तो तन जासी, राम भजे सुख पासी, यो तो तन जासी, ये तो जाएगा भाई, अभी कहते अभी थोड़े मरते हैं, अरे अभी थोड़े मरते हैं हम, जब मरेगा तो अभी मरेगा, कल मरेगा, अब बताओ तो मरेगा, वो कल मरेगा क्या, जब मरेगा तो अभी मरेगा, अब भी अभी थोड़े मरते तो कब मरते हैं साहब, अभी तो मरते हैं, जब मरे तो अभी तो मरेगा, अभी नहीं मर गए, अरे अभी मरते हैं सब, मरते हैं अभी मरते हैं, कल मरते परसों मरते हैं, जब मरते हैं अभी मरते हैं। अरे कहते हैं अभी थोड़े ही मरते हैं तो कब मरते हैं सब, मरने का दिन कौन सा है वो, और मरते हैं मन में कह मैं तो अमर रहा हूं, मैं तो ऐसे ही हूँ ऐसे ही होगा, बहुत धोखा हुआ। अच्छे अच्छे आदमियों की धोखा हुआ है ये, कभी नहीं मरते, काम कर लेंगे फिर करेंगे, अभी थोड़े जाते हैं ऐसे कर लेंगे। रावण ने मन में कहा कि मैं बस, जब रावण मरता है तो भगवान ने कहा कि लक्ष्मण आज एक इस भूमंडल पर एक नामी विद्वान चला गया, बड़ा नीति की काम में लावे चाहिए, बड़ा विद्वान, वेदों का विद्वान, वेदों पर तो मैंने नहीं देखा है, भगवद गीता पर परमात्म प्रभा एक संस्कृत में टीका है, उसमें वेदों के मंत्र लिखे हैं और लिखा रावण भाष्य, संस्कृत में रावण भाष्य लिखा, तो वेदों पर संस्कृत भाष्य करने वाला था रावण, बड़ा विद्वान था। और एक विलक्षण बात और मैंने तो थोड़ी देखी सुनी है, जैसे भृगु संहिता आपने सुनी होगा, बड़ी विचित्र भृगु संहिता है, भृगु जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण का नामकरण करने वाले गुरु जी थे, ये भृगु जी बहुत नामी ज्योतिष थे, तो भृगु और शुक्र का संवाद है, श्लोकबद्ध बड़ा मोटा ग्रंथ बताते हैं, हमें देखा नहीं, हमने बातें उनकी सुनी है। आप प्रश्न करो तो आप प्रश्न पत्री आएगा, आपके जन्म पत्री, आप मुझे जन्मे हो, आप ऐसा हुआ है, ऐसा आगे हुआ है, ऐसा ऐसा आगे होगा, पहले जन्म ऐसा था, आगे जन्म ऐसा, इसमें वैसा, अगर ऐसे ऐसे आप बताओ, ऐसा ऐसा मंत्र जब तो चल जाएगी, ऐसे ऐसा बात लिखी, जैसे भृगु संहिता है ऐसे रावण संहिता है, श्लोकबद्ध रावण का मेघनाद का संवाद है, मेघनाद पूछता है, रावण उत्तर देता है। गोर गोपाल एक गांव है, हम कहीं जा रहे थे, तो नाम याद नहीं अभी, वो ना गांव है, बोले यहाँ तो एक रावण संहिता सुना है, कहाँ है वो, चलो अपने देख रावण संहिता। तो हमने प्रश्न पूछा कि हमारा मूक प्रश्न है, हम बताएंगे नहीं कैसा है, तो गया भीतर में वो श्लोक लिख लाया, उस श्लोक में लिखा कि ये ऐसा प्रश्न ज्योतिष में नहीं करना कभी है, ये प्रश्न ज्योतिष का नहीं है, भगवत से बात पूछी मेरे मन में थी, क्योंकि ये ज्योतिष नहीं बता सकता, ये उत्तर नहीं होगा, और ऐसा प्रश्न करना नहीं कभी ज्योतिषी से, ये ज्योतिष की चीज नहीं है, ये उत्तर से बाहर की चीज है, कैसी सच्ची निकली, मैं कहीं मेरा प्रश्न बताऊ, मैंने मेरा मूक प्रश्न भीतर प्रश्न है, ऐसा पूछना नहीं कि जो किसी ज्योतिष से पूछना, ये कोई उत्तर नहीं दे सकेगा, ये संसार चक्र है, इसके भीतर भीतर होने वाली बातों को ज्योतिष बताता है, ये तो अश्विनी भरने कृतिकार आधा पगल का मग्गा चौबीस नक्षत्र विष्कम प्रीति आयुना सौभाग्य शोभा नथी, ये चौबीस योग है, बहुत से बार ये सात कर्म है, और रवि समय सात बार है, और एक तिथि है, तिथि बार नक्षत्र योग कर्ण, ये पंचांग है, ये पंचांग है, ये पांच अंग है, तो ये पंचांग है, तो ये जो चौबीस चौबीस है, ये नक्षत्र एक एक चौबीस नक्षत्र एक एक के चार चार चरण है, और बारह राशि और बारह राशि के तेरह तेरह चरण है, ये सम्मिल के एक स्वाद होते हैं, चौबीस चौबीस के चौबीस के चार ग्रह तो क्या होगा, तो चौबीस सत्ताईस नहीं हो, सत्ताईस के चार सत्ताईस के चार चौबीस आ गया, सत्ताईस नक्षत्र सत्ताईस नक्षत्र सत्ताईस ही कर्म है, तो सत्ताईस नक्षत्रों के चार चार कर्म है, और बारह राशि है, एक राशि एक राशि के तेरह एक राशि तेरह है ना, नौ है, उसमें नौ चरण है, सवा दो नक्षत्र की एक राशि होती है, तो 108 है। ये 108 की माला के अंतर्गत संपूर्ण संसार है, ये माला है 108 की, इसके अंतर्गत सब संसार है, जितना जो अनंत ब्रह्मांड। तो बात कहने का मतलब, रावण इतना विद्वान था, कितनी विचित्र योगी उनमें ज्योतिष विद्या थी, जो अगर कोई पूछो प्रश्न उसका उत्तर दे देगी, हाँ पहले से ही ऐसा रावण था। जब उसके प्राण जाने लगे तो भगवान राम बोले कि भाई आज एक बड़ा नामी विद्वान संसार से उठ गया। ऐसा बोले हाँ, लक्ष्मण तेरे पूछना तो पूछ ले, तो लक्ष्मण जाकर पूछा तो बोला ही नहीं, तो बोलते ही नहीं, तो तुम किधर खड़ा था, सिर की तरफ, अरे ब्राह्मण है पैरों की तरफ खड़ा और पूछ, ऊपर कैसे बोले भैसा, तो पैरों की तरफ खड़ा हुआ पूछा, तो कहा कि तुमसे करना काम जल्दी कर लेना चाहिए, फिर करेंगे तो भी नहीं होगा। मेरे विचार था ऐसा कि चंद्रमा है, रोजिना सूर्यास्त हो, चंद्रमोदय हो जाए, और ये समुद्र है, इसमें अमृत देश सब मीठा कर दू, और स्वर्ग या सीढ़ी बना दू, कोई जाकर आ जाओ, ऐसे सोने में सुगंधि कर दू, अग्नि में से धुआं निकाल दू, ऐसे मेरे मन था गए, जो वही क्रिया से तो करी, हर आरंभ यो नहीं रहा, ये प्राण जात दशमुख कहा, प्राण जाते दशमुख नहीं कहा, तो विचार करना वो जल्दी कर लो, आप भगवान की प्राप्ति तत्व की प्राप्त करो, जल्दी कर लो, पता नहीं कब मौत आ जाए। कितना बड़ा रावण था, कितनी उम्र थी, रघु के समय में था, दशरथ जी के समय था, राम जी के समय था, इतना रहा रावण, परंतु कभी ऐसा तो कभी आरंभ यू ही रहा, आरंभ ऐसे ही रह गई। तो आपकी हमारी उम्र कितनी है, तो फिर कर लेंगे, फिर क्या कर लोगे, फिर कुछ नहीं कर सकते, करना शो कर लीजिए, अरे काला कैसा काम, दौड़ो ना धीरे धीरे, मखा संभालो राम, करना शो कर लीजिए, काला कैसा काम, जल्दी जल्दी कर लो, फिर क्या करो भाई, फिर पश्चाताप करोगे, सो पद तुमको पाओगे, सूर्य धोनी धोनी पश्चाताप, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दुख लगाए, तो सब में परिपूर्ण है। अब इसको मान ले क्या दोष लगता है, क्या जोर आता है, कोई पसीना आता है, क्या बात है, कहे गीता ने कहा है समानु सर्वेषु भूतेषु, रामायण में कहा भाई बारे को सर्वथा समाना, सर्व जगह समानु समोहम सर्वभूतेषु नवे द्वेषोस्ति न प्रिय, गीता कहते समोहम सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में मैं समान, ये भजन थे माम भक्त मई थे मेरे जो भक्ति करते हैं वे मेरे अंदर मैं उनमें विशेषता से समान रीति से अच्छे हो सज्जन हो दुष्ट हो भूत हो पेट हो पिशाच हो राक्षस हो असुर हो पशु हो पक्षी हो सांप हो जरी हो कितने हो भगवान समान रीति से सब जगहों पर मालूम है जो समान रीति से क्या बोले। अब सब जगह है ये मान अलग है, स्वीकार कर ले तो हम काम बन जाए, जैसे कोई पर्दे में छिपा हुआ हो कि है यहाँ पर बैठा है, ऐसे छिपा हुआ वो है, तो छिपा हुआ क्यों है कि हमने संसार को जो एक क्षण भी ठीक नहीं रहता, निरंतर क्षण परिणाम भावे रीते स्थिति सकते है, प्रति क्षण में सोता है, उसको है मान लिया तो है परमात्मा छिप गए, ये पर्दा यही है, उसके न देखने का पर्दा है, इस संसार जो क्षण भंगुर है, हम देखते हैं सुनते हैं समझते हैं कि एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, उसको है मान लिया तो है मानते ही परमात्मा छिप गए, है तो परमात्मा ही और है नहीं हो सकता, और तो जा रहा है खत्म हो रहा है कहां, इनको है मानने से है वो छिप गया, इनको है नहीं माना तो प्रकट हो जाए, अरे है नहीं कैसे माने कि हरदम नष्ट होता है कहा, है तो उसका नाम जो स्थिर हो, जिसका नाश न हो। अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्यस्य नाकस्तर कर्तुम अर्हति। इस अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता, सब में परिपूर्ण है। अंत मंत्री वे देह, ये देह जितने शरीर अंत वाले हैं, इनका अंत होगा कोई जल्दी कोई देरी से। ये अंत वाले जितने देह मिलते हैं, ये है शरीर है, पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, ये भी शरीर ही है, ये अंत वाले हैं, इनका अंत होगा। किसका कब होगा ये पता नहीं है, और एक समान है नहीं। नहीं सो परगट देखिए है सो दिखे ना है। नहीं सो परगट देखिए, क्यों कि नहीं है वो दिखता है। क्यों दिखता है कि अपने देखने के जो औजार है, इंद्रिया है, अंतकरण है, ये इसी धातु से बने हुए हैं। तो यहाँ चलते हैं, ये हिंदुस्तान का सिक्का हिंदुस्तान में चलता है, बाहर नहीं चलता। ऐसे ये संसार जिससे बना है उसी से इंद्रिया बनी है, उसी से मन बुद्धि बने है, अंतःकरण भी उसी से बना है, संसार उसी से बना है। इन औजारों के द्वारा तो यही दिखेगा भाई। टीका ने कहावत है, इन चंद्र का इन रातर ए चंद्र का भाई, इन रातर ही चंद्र का है, तो इसे दिखेगा यही दिखे। नहीं सो प्रगट देखिए, कि जो दिखने वाली धातु है वही देखने वाली धातु है, वही मन मचाने वाली धातु है। तो अपने को देखते हैं, जैसे आंख से रूप दिखता है, कान से रूप नहीं दिखता। कान से शब्द सुनता है पर आंख से शब्द नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता कि जाति दूर है, अलग अलग है। आंख तेल से बनी, रंग तेल से बना, इसमें सूर्य की जाति है वो रूप दिखते। ऐसे कान है वो शब्द है, आकाश है आकाश की इंद्रिय है, तो शब्द को अपने पकड़ेगा। तो जैसे इंद्रियां अपने अपने विषय को पकड़ती है, ऐसे सब इंद्रियां मन बुद्धि आदि प्रकृति से बने हुए पदार्थों को ही पकड़ते हैं। पदार्थों से अगर इनको पकड़ते नहीं, अरे हाथ के भीतर उसको हाथ में पकड़ सकते है, बड़ी दीवार को हाथ में कैसे पकड़ेंगे। तो नहीं सो परगट देखिए है सो दिखे ना, इस नेत्र से नहीं दिखता। विनश्यत्सु अविनश्यंतम, ये सब नष्ट होने वाले भीतर रहने वाला है वो रहेगा, ये तो सब जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा। रहने वाला कभी नष्ट हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, निरंतर समम पश्य नहीं सर्वत्र समान नीति से। अज्ञान क्या है, एक संतों की बात हमने सुनी, अच्युत मुनि थे बड़े अच्छे विद्वान, उनसे बात हुई तो उन्होंने पूछा कि अज्ञान के लोग कहते हैं कि महाराज हमारे क्या पता क्यों कहते हैं। शरणार्थी से पूछा कि शरणानंद अज्ञान क्या होता है, महाराज अज्ञान क्या तो वो रहे ज्ञान जैसे कोई मालिक नहीं हो, हमारे तो मालिक हमारे ज्ञान ज्ञान हम पता नहीं, ज्ञान अज्ञान से कोई मतलब नहीं। अज्ञान किसको कहते हैं, आप जानो देख अज्ञान उसका नाम है। तो वेद व्यास जी में तो ज्ञान ज्यादा था और हमारे में ज्ञान कम है, इसका नाम अज्ञान, इसको अज्ञान कहते हैं। धन तो एक ही है, चाहे वेद व्यास जी में हो, चाहे भगवान में हो, चाहे एक समाज में हो, ज्ञान वो ये उस परमात्मा को होने में फर्क है ही नहीं, यही अज्ञान है। अच्छी तुम ने कहा कि वेद व्यास में जो ज्ञान ज्यादा था हमारे में कम है, ये ज्ञान, फिर वो अज्ञान कहते हैं। वो ज्ञान तो ये सब में समम सर्वेशु भूतेषु तेषम तुम सर्वेशु विनश्यत्सु अविनश्यन्तु यपश्यति सब विनाश हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, नष्ट हो गया, रहता है। देखो प्रत्यक्ष बात है, आप भाई बहन ध्यान दे रही बात की तरफ। बालकपन से अभी तक आप कहते हो कि मैं वही हूं, तो आप दूसरे हैं, बालकपन में आप दूसरे थे, अब आप दूसरे हैं, तो कोई स्वीकार नहीं करेगा मैं तो वही हूं जो बालकपन में था। शरीर बालकपन में था वो है, कि तो बदल गया। तो बदलने को वो ही जान सकता है जो न बदले। बदलने वाले को बदलने वाला कैसे जानेगा? एक आदमी बैठा है सामने, एक गया, पांच मिनट के बाद दूसरा गया, तीसरा गया, दस आदमी चले गए। तो बैठा वो कहते दस आदमी गए, अब जाने वाले कैसे कह देंगे दस गए? तो वर्त परिवर्तनशील है, वो तो बता नहीं सकता। रहने वाला बताता है तो रहने वाले को पता लगता है कि शरीर इतना चला गया, छोटा था बड़ा हो गया। तो आप जानने वाले हो, शरीर जानने में आने वाला है, आप देखने वाले हो, ये देखने में आने वाला है। तो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना, ये सुंदर नहीं है, पर नहीं सो प्रकट देख ये। क्योंकि जिस धातु का ये संसार है उस धातु की इंद्रियां है, उस धातु का मन बुद्धि अहंकार है, तो इसे तो कुछ दिखेगा भाई, दूसरा कैसे दिखे? आप जो हो मैं हूं, देखो आप हूं मैं हूं ना, उस हूं से देखो है दिखेगा, हूं से देखो तो है ही है दिखेगा, नहीं से देखो तो नहीं नहीं दिखेगा, नहीं को थे मानेगे तब थी दिखेगा। ये तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता, और उसमें एक क्षण भी विकार नहीं होता। कभी विकार हुआ नहीं, कभी विकार है नहीं, कभी विकार होगा नहीं, कभी विकृति हो सकती नहीं, परमात्मा है। समान सर्वेश पद सर्वत्र समान, समान रीति से है, ज्यादा कम नहीं है, परमात्मा ज्यादा कम नहीं है। सूर्य है ये समाधि से तपता है, परंतु ये कमर देर से घाम रुक जाता है, कांस हो तो उस रुकता नहीं, प्रकाश आ जाता है, और हाथ से शीशा हो तो आग लग जाती है। वो सूर्य के सामने यो करो, जहां पड़ता है वो धुआं निकल जाएगा, आग लग जाएगी। तो सूर्य कोई फर्क है? इसलिए वो सूर्य दूसरा है, कांच के वो दूसरा होता है, और आज से शीशा पर दूसरा होता है। वो तो एक ही है, एक ही समान तपता है। अब यहाँ ये आग लगती तो छाया होगी, कांच हो तो छाया नहीं होगा, दीता बगैर आज से तो आग लग जाए। ऐसे अंतकरण अलग अलग है, ज्ञानी महात्माओं का अंतकरण है, वो आग लग जाए एकदम साफ साफ। तो ये ऊपर आवरण आने वालों में फर्क है, सूरज में फर्क है। सूरज कोई दो होता है, तो इस शैवान के ऊपर जो है इसमें सूरज दूजा है, और कांच के सामने सूरज दूजा है, और आज से शीशा उस कांच के सामने सब दूजा है। वो एक ही है, वो देखने वाले की शक्ति है, वो एक जोर कर आग लग जाए। इस सूर्य से अगर गायों कार्य भी चलती है, रसोई भी बनती है, तो रसोई क्या हुआ? वैसे ही लोग रसोई बन गया। शक्ति अनंत है सूर्य में, तो थोड़ी थोड़ी सूर्य के शक्ति से तो ये पृथ्वी चंद्रमा तारे सब रुके हुए, सूर्य का आकर्षण है। ऐसे उस परमात्मा से ही सब है, सभी वही परमात्मा एक रूप से। ये भजन थे तो मां भक्त आप मई थे, भक्ति से भजन उनमें भगवान, भगवान में गए कोई भगवान को हो जाए। आज से शीशा तो आज से होता है, ये शीशा नहीं हो सकता, पर भगवान के पकड़ने के लिए सब मनुष्य हो सकते हुए सभी आज से शीशा हो जाए। अभी चाहे सुन लाचार, अभी चेत ऐसी पापे भैया सर्वे भैया पाप कृत्यमा, पापी से पापी पुण्य से पुण्यात्मा, अत्यंत पापी वो भगत हो सकता है, अत्यंत पापी ज्ञानी हो सकता है, अत्यंत पापी योगी हो सकता है। क्योंकि इनमें शक्ति वो है जो परमात्मा है। मई मानसो जीव लोके जीव होता है सनातन, तो उसमें वो शक्ति है, सब में है वो ताकत। अब इस संसार को है बना है, इससे परमात्मा ढके हुए घनत्सन नरेश घनत्सन नरकम। सूर्य का बदल आ जाता है तो आप कहते हैं सब सूर्य तो ढक गया, सूर्य ढक गया, सूर्य ढक गया तो सूर्य कहीं दिखना नहीं चाहिए। आप गए यहाँ बदल तो यहाँ ढक गया, सूर्य ढक गया तो किसी कैसे दिखेगा, और जगह कैसे दिखेगा। सूर्य नहीं ढका है, आपकी आंख ढक गई, वो आंख ढक जाने से सूर्य ढक गया कह देते हैं। आपकी बुद्धि के आगे असत संसार का सत बने का भाव पकड़ लिया, अब आपकी ढक गई, परमात्मा नहीं दिखते, परमात्मा दिखना बंद नहीं हुआ है। आपने अपने बुद्धि पर नाशवान को अविनाशी रुपया पैसा भोग पदार्थ इनको बढ़िया देश को दे दिया महत्व, परमात्मा छिप गए। परमात्मा छिपे नहीं है, तुम्हारी आंख छिप गई, सूर्य हो छिपता बदल के टुकड़े से तुझसे दिखता है। यहाँ वर्षा भी हो रही है, घटा कर घटा चाहिए हुई है, तुझे नहीं साफ दिखता, सूर्य छक गया तो किसी को नहीं दिखेगा। तो अपना लोग ऐसे अज्ञानी महात्माओं को नहीं दिखना चाहिए, पर उन्होंने अज्ञान ज्ञान तदा ज्ञान में ये सब नाशन महात्मा जिन्होंने अपने अज्ञान का नाश कर दिया, तेसाम आदित्य वज ज्ञान प्रकाश रही तत्पर उस परमात्मा को प्रकाश सूर्य की तरह अज्ञान नष्ट कर दिया। अज्ञान क्या संसार को सत्य मानना, ये अज्ञान कैसा है विलक्षण, जानते हैं संसार नाशवान से मरने वाला जानते हैं फिर भी सच्चा मानते। अज्ञान नाम ज्ञान का अभाव नहीं है, अज्ञान ज्ञान के अभाव का नाम नहीं है, अज्ञान है ज्ञान को उल्टा जानना है और तरह जानना होता है, ये अज्ञान होता है। ज्ञान का अभाव नहीं है, अभाव वो तो सब में सत्ता कैसे दिखती है, सत्ता तो सब भगवान की है तो दिखती तो है, परंतु जो दिखता है उसमें आप उलझ गए वही अटक गए, अब उनसे अगर जाते हैं तो कैसे दिखेगा। मृग तृष्णा के जल में ही उलझ गए, यही जल है, अब जल की खोज कौन करे, ये जल दिखता है, अरे भाई ये दिखता है नहीं प्रतीत होता है, वही तो इनसे प्यास मिट जानी चाहिए, भागते ही रहते हैं, अरे भागते ही रहते अगर दिखता अगर दिखता अगर मिलता कुछ नहीं। ऐसे लोग अपना भोग ले ले, इतना भोग ले लेंगे, इतना पैसा कर लेंगे, इतना ऐसा कर लेंगे, इतना न्याय हो जाएंगे, यूं हो जाएंगे, यूं हो जाएंगे, हो जाएंगे, राम नाम सत्य उसको करिष्यामी करिष्यामी करिष्यामी इति चिंतया कि मरिष्यामी मरिष्यामी मरिष्यामी इति विस्मृतम, करेंगे करेंगे करेंगे वे मरेंगे भूल गए, और मरेंगे तो पट आ जाएगा, करेंगे जीता ही रह जाएगा नहीं रहेगा, मर रहे हैं इस मौत को याद नहीं रख रहे। दुर्योधन को भूल जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत हो दूसरे श्री भगवान, अगर कल्याण चाहता है तो दो बात याद रख, एक भगवान को याद रख, एक मौत को, ये तो मिट रहा है, सब मिट रहा है, सब मिट रहा है। कितना दिन तुम ठहरोगे, कितना दिन रुपया चढ़ेगा, कितना दिन कुटुंब चढ़ेगा, कितने दिन जमीन जायदाद आपकी है, मोटा बराबर है ना, कितना दिन चढ़ेगा ये बिल्कुल प्रत्यक्ष नष्ट होता है। इसको मान लिया सच्चा, ये सच्चा मानते ही वो सच्चा है, वो छिप गया, छिप गया आपके अज्ञान में, छिप जाए तो किसी को नहीं दिखना चाहिए, सूर्य छिप जाए तो किसी को नहीं दिखना चाहिए, कभी बदमाश हो गई। इसलिए ये जो सच्चा दिखता है इसको सच्चा मानने से ही कच्चा हो गया परमात्मा, तो क्या करें अब, ये सच्चा दिखता है तो सच्चा दिखता है तो संसार की सेवा करो, संसार से सुख मत चाहो, अपना लाभ मत चाहो, इसे लाभ होने का है नहीं, इससे लाभ चाहते हो बस ये बंद है बड़े भारी, संसार में मान हो जाएगा, बड़ाई हो जाएगी, वाह वाह हो जाएगी, हम जिएंगे, धन ले लेंगे, इतना हो जाएगा, इतना कुछ होना नहीं है, सब खत्म हो जाने वाला है। हुए बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, जला दिए जामरगट के तीर, जिनको आज तलक रोते हो। मिले नहीं बारंबार शरीर, अब क्यों गफलत में खोते हो? शरीर देवताओं का दिव्य होता हमारी अपेक्षा, जैसे मेले से भरे हुए सूर को आप देखते हो तो दुर्गंध आती है, ऐसे हमारे शरीर से देवताओं को दुर्गंध आती है, इतने वो शुद्ध से ही होते हैं। पर परमात्मा प्राप्ति इसी से होती, देवताओं के लिए मना नहीं है, भोगों में उलझे हुए हैं, आप भी इतने बैठे हो, बड़े बड़े धनी सत्यों में नहीं जा सकते, उनको शर्म आती है। इस बार देवता लोग सत्संग नहीं कर सकते बेचारे, भागवत माया है ना, देवता आकर कहते हैं कि देखो परीक्षित मर जाएगा, इसको हम अमृत देते हैं, ये अमृत तो ले लो और कथा रूप अमृत दे दो, जाओ जाओ हंसी उन्हें हंसी उठाई, नहीं मिला तुम्हारे को नहीं मिलता, ये ही शरीर मिलता है। इस बार जिसकी महिमा है क्षणभंगुर नाशवान गंदा ऐसा शरीर, पर इससे लाभ होता है। तुलसी नफा पिछाड़ी है, भले बुरे क्या खाओ, बताओ से बुरा तुलसी नफा पिछाड़ी। सुनते हैं गोस्वामी जी महाराज सोच जाते थे, एक कांटे वाला झाड़ था उसमें पानी डाल दे, वो चट्टी गए उसमें डाल दिया तो बच गया, उसमें लग गया था प्रेत, प्रेत कांटों के में आखिर में इसमें पीता है, कांटों में जाइए तो पी लेता है, तो पिया पानी खुश हो गया, बहुत वर्षों से प्यासे मर रहा था बेचारा, प्यास भूख कितनी रही जब मरता नहीं है वो, जब तक उसके पाप खत्म नहीं होते तब प्रेत भूत मरता नहीं, ऐसे नरकों में जीव के टुकड़े टुकड़े कर मरेगा, एक पल में हो जाएगा, जितना पाप भोगना है उतने पाप भोगे बिना वो मरेगा नहीं। तो प्रकट हो गया, पूछो महाराज ने बहुत तृप्ति करी, मैं वर्षों से प्यासा था पानी पिला दिया, क्या चाहते हो? भगवान के दर्शन करा दे, कोशो जी एक ही लगन थी भगवान के दर्शन, ऐसा नहीं कि पेट कैसे दर्शन कराएगा, जिसके सच्ची लगन होती है वो गुरु की परीक्षा नहीं करता, ये बता लगाएंगे कि नहीं बताएंगे, सच्ची है पूछ ले बताएंगे तुम, लेगा नहीं बताएंगे मर्जी। तो उसने कहा महाराज भगवान को मैं बता तो नहीं सकता, पर आपको मार्ग बता दूंगा, उसे मिलने का रास्ता बता दूंगा, कि तो ये अच्छी बात है। अमुक जगह रामायण की कथा हो रही है, उसमें हनुमान जी महाराज आते हैं, जब राम पधारने लगे अयोध्या साकेत धाम, तब हनुमान जी ने कहा मैं यही रहूंगा, आपकी जब तक कथा रहेगी आपकी वहां मैं सुना करूंगा, वहां रहा करूंगा। तो कथा सुनते हैं रामचरित सुनी वे को रसिया, रामचरित सुनी वे को रसिया चारे, तो वह शब्द आते हैं, तो ये कोढ़ी के रूप से एकदम मक्खिया बहन बनाती है जो बैठे रहते हैं रामायण सुनते हैं, वे हनुमान जी है। प्रीत ने कहा तो जाने पैर पकड़े दूर दूर दूर दूर दूर दूर की बात नहीं है, भगवान के दर्शन कराओ, हमारे तो राम जी के दर्शन कराओ, कह रहे हाथ में राम जी दर्शन दे, अच्छे जाओ वहां चित्रकूट घाट पर हो जाएगा, तो पहले के दर्शन कराओ, दर्शन कराए तो वहां चित्रकूट में एक दिन देखते गोस्वामी चार राजकुमार घोड़ा पर चले हुए जाते घोड़े जा रहे, हनुमान जी पूछा दर्शन होगा नहीं, एक और राजकुमार थे, अरे भगवान सारु भाई थे अपने गोविंद भूलने मतलब, चित्रकूट के घाट पर भीषण दल की भीड़, वहां तुलसीदास चंद्र जैसे तिली दे बाबा बाबा तिली दे, तो तोते रूप से कहा चित्रकूट के घाट पे भीषण दल की भीड़, तुलसीदास चंद्र घसे तिलक दे रही बाबा हमें तिलक हम तिलक लगा दे, तो समझे तो गोस्वामी जी कह रहे कि भाई तुलसी नफा पिछाड़ी है, भले बुरे क्या काम, प्रेत से हनुमत मिले हनुमत से ही रहो, अब प्रेत को मिलने की बढ़िया चीज होती है नफा पिछाड़ी, जिससे फायदा हो जाए, तो मानव शरीर चाहे देवताओं को गंदा दिखे, बस गंदा दिखने में भी अपना धंधा हो जाता है, काम पूरा हो जाता है, बढ़िया बात है। अब बड़े शरीर का काम है अपने से कोई साधारण शरीर जिससे भगवान के दर्शन हो जाए। तो ये शरीर है भाइयों बहनों, ये मौका है, ये चूकदा है, ये शरीर परमात्मा की प्राप्ति के लिए बना है। अब क्यों मिली है संसारी सेवा का, मैंने बता दिया कि करने की क्रिया की जो शक्ति है वो सेवा करने के लिए, जानने की शक्ति है अपने को और मानने की शक्ति हो जाएगा तो भगवान में निहाल हो जाओगे। ये तीनों शक्ति कृत कृत्य हो जाए, ज्ञात ज्ञात भी प्राप्त प्राप्त भी, ना जानना बाकी रहे, ना करना बाकी रहे, ना पाना बाकी रहे, सब पूर्ण हो जाए। ये पूर्ण होने के लिए ही शरीर है, तो ये शरीर इस वास्ते मिला है उस तत्व को प्राप्त करने के लिए। यही तनुकर विषय अनुभाई, इस तनुकर फल विषय अनुभाई, स्वर्ग उस स्वर्ग अंत दुखदाई, बड़े बड़े भोग भोग अंत में कुछ नहीं, यहां मिलना कुछ नहीं है, सब खत्म होने वाली चीज है। रहने वाले एक परमात्मा है, कौन देखो वो तो सब जाने वाले, सब जाने वाले विनश्यत विनश्यंत, जाने वाले में रहने वाला है वो परमात्मा है। कैसी बढ़िया बात, रहने वाले से ही ये रहने वाला दिखता है। सत्य का बनाया था ते सातो सौ लगत है, सत्य इसके भीतर है, इस बात ये सत्य दिखता है, ये है नहीं ये, पर इसके भीतर है वो सच्चा है, उस सच्चाई से ये सच्चा दिखता है। सूर्य की किरणों से दिखता है तो सूर्य की किरणा और जमीन है दिखता है, जब जमीन न हो सूर्य किरण दिखेगा, ऐसे दिखता है उसी से, उसी परमात्मा के से ये भी सत्ता दिखती है। ये सत्ता स्वतंत्र सत्ता नहीं है, विनश्यत्सु यह पश्यति सब पश्य, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही वह जाना। प्रेम ने प्रेम देखा प्रहलाद एक वचन पाहन से परमेश्वर का दे पत्थर पर से भगवान को निकाल दिया, सदम प्रेम पत्थर पर से भगवान कर दिया, पत्थर ठोस होता है वो पोल होती थी और भगवान ने तो पोल है कोई बांस हुआ तो भीतर बैठे रहे भगवान सुई प्रवेश नहीं होती उनमें से भगवान को निकाल लिए। तो हरि व्यापक है सर्वत्र समाना, प्रेम तो प्रगट हो ये मैं जाओ शंकर करे, मैं जानता हूँ ये विद्या मेरे को पता है, मैं जाना हरि का नहीं जानते। तो भगवान के भक्त वो जानते हैं, जमुने को देख करके बड़े बड़े विद्वान एम एल एल एल बी ऐसे ऐसे भी काम जाते हैं पता नहीं, पर जमुना छोटा सा वो जानता है, पढ़ा लिखा ही नहीं भी जानता, ऐसे उसके जमुरे होते हैं ना, वो छोड़ देते उनके जमुरे होते ऐसे प्रभु है हमारे, तो उनका होता है वो जान लेता है, वो देखता है सब में है, दिखे नहीं तो क्या हुआ है, जैसे बताया था नफा दिखता है, जिसमें कोयले खरीदता है पत्थर का जहां लकड़ी खरीदता है, कोयले क्यों कहते शेष नफा होता है पैसा है, कोयला में पैसे है कोयला में कोयला में पैसे होते हैं, दिखते हैं पैसे उनको। ऐसे महाराज जो परमात्मा को जानने वाले हैं उनको परमात्मा दिखते हैं। हर एक आदमी जानने वाला होता है, जानने वाले के सामने उस जानने वाली जानने में आने वाली चीज छिप नहीं सकती, ताकत नहीं मिल सकती। अब ज्ञान छिप गया कठिन, अब तो मिल गया मौना मिल गया छिप गया, अब जान सकिया फिर नहीं जान सकता, तो सब में नहीं जान सकता, उसको जान सकते हैं। मनुष्य में ये ताकत है भगवान ने दी है, ये उलझ गया संसार के पदार्थों को इकट्ठा करना और भोग भोगना, ये दो चीज में भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तयापृत साध तयापृत व्यवसायत्मा बुद्धि समाधो न भी दिखती। वो परमात्मा का निर्णय नहीं कर सकते, भोग और ऐश्वर्य भोग संग्रह करा शुभ भोग है, संग्रह करा शुभ भोग है, ये दशा है। तो करो हिम्मत अपने तो भगवान को मिलना है, भगवान से मिलना है अपने को। ये था माम प्रबंधे, आप भगवान बिना नहीं रह सको तो आपके बिना भगवान नहीं रह सकेंगे। आप भगवान के रोने लग जाओ तो भगवान आपके लिए रोने लग जाओ, ऐसी बात है। तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, मनुष्य जन्म मिला ही इसके लिए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।